Loon- en aannemersbedrijf Huisman BV. De specialisten uit Venhuizen. Voor al uw agrarische werkzaamheden, zoals het winterklaarleggen van uw land, doorspuiten van de drainage en monddraineren. En natuurlijk ook mest- en gierrijden. Maar het zeer veelzijdige aannemersbedrijf legt ook septic tanks en spoelputten. En zorgt voor het ontstoppen van uw riolering. Onze superspecialiteit. Bestrating en met name sierbestrating. Huisman BV. Goedkoop en goed werk. Telefoon 022 84 1389 of Zuiderdijk 30 in Venhuizen.